betelde bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, derman arar iken derde düşmüşüm. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir, derman arar iken derde düşmüşüm. Derman arar iken derde düşmüşüm. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Kağıda yazılmış ufak yazılar, ufak yazılar. Anadan ayrılmış kör ve uzular, derdi olan yüreğimden sızılar. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Derdi olan yüreğimden sızılar, derdi olan yüreğimden sızılar. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Abdal Pir Sultanım böyle buyurdu, böyle buyurdu. Ayrılık gömleğim biçti geyirdi, ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir, Mevlam kerimdir. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevlam kerim.